Отже, ми сказали, дивилися на приповістки, другий розділ, 16 вірш. Щоб тебе врятувати від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова, що покинула друга юнацтва свого, а про заповіт свого Бога забула. Вона, бо із домом своїм западеться у смерть, а стежки її до померлих. Ніхто, хто входить до неї, не вернеться. Дивіться, тут говорить про небезпеку чоловіка, який впадає в блуд, який, коли немає цієї мудрості в серці і Слова Божого в серці, немає страху Господнього в результаті. Бачили, ми дивились, звідки приходить страх Господній. Від заповідей Господніх, які ми зберігаємо в серці. Коли ми не зберігаємо заповіді Божі в серці, ми не маємо мудрості, яка стереже нас, і розважності, яка пильнує нас. Ми втрачаємо, знову ж таки, в нас мутніє розум, і тоді блудниця, чужинка, своїми словами, нас завлікає, російське слово. І каже, її стежки до померлих. Вона йде до померлих, і якщо ти за нею, то куди йдеш? Туда само. Ніхто, хто входить до неї, не вернеться. Дуже тяжко встановитися в Господі, вернутися на дорогу чисту після того, як ти впадаєш в блуд. Треба дуже серйозно, знову ж таки, шукати заповіді Господні, любити Слово Боже більше, ніж все на світі, щоб заповнити себе, щоб ця розважливість стала частиною тебе. І каже, і стежки життя не вернеться, і стежки життя не досягнеш, щоб ходив ти дорогою добрих, і стежки справедливих беріг. Бо замешкають праведні землю, і невинні зостануться в ній, а безбожні з землі будуть вигублені, і повириваються з неї невірні. Знову ж таки, Буття 1.26, наш основний вірш сьогодні про ціль створення людини. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Панувати, хай панують, створімо, Господь вирішує створити за образом і за подобою. Ми говорили, що ніби за тінню Господньою або за копією Господньою, з якою ціллю хай панують. От ціллю створення людини, щоб людина панувала, була паном над творінням. Але кажу, що людина є сьогодні найгіршим хижаком у творінні. Проблема в тому, що чоловік по своїй гріховності до списку риб, птахів, худоби, над якими Бог поставив панувати, додав ще й дружину, і дітей. І починає упражнятися в пануванні з перевернутого серця, з кривого серця, з викривлених думок, з спустошеного розуму. І це приводить до того, що чоловіки б'ють жінок, батьки б'ють дітей, я не говорю про дисципліну, я говорю про побиття. Наприклад, Мексика стоїть на одному з перших місць в світі по сімейному побиттю, по сімейному насиллю. Та слово, дякую, по сімейному насиллю. Павло ще 2000 років назад проводив сімейні семінари. До нього поступила інформація, що чоловіки в Колосах з жорстокістю ставилися до своїх дружин. Тому в посланні до Колосян 3.19 він каже: чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. А йде звертання конкретне. Чоловіки, є тут чоловіки? Є. Де? Я. Так? Каже, любіть дружин своїх. Перше, це те, що треба звернути увагу, любіть. Друге, дружин чиїх? Своїх. Чиїх? Свою дружину. Свою, мою, да? Да. Та, люби свою дружину, не чужу, не сусідську, не Петіну, не Васіну, не чию, а свою. І не будьте суворі до них. Слово суворий Це грецьке слово пікрайно. І це слово означає розрубувати за одним махом, наносити скрізну рану, наносити гіркоту, виробляти гіркий смак у шлунку, озлоблювати і дратувати. Ще раз. Розрубувати за одним махом, наносити скрізну рану, наносити гіркоту, виробляти гіркий смак у шлунку, озлоблювати і дратувати. Отже, що каже апостол Павло чоловікам? Каже, чоловіки, любіть свою дружину, чоловік, люби свою дружину, не нанось їй рани, не годуй її тим, що їй залишить гіркий смак у шлунку, не озлоблюй її і не дратуй її. Коли рана наноситься жінці, рана починає гнити, і жінка перетворюється з солодкої, на якій ти женився, з гіркої, в яку ти її перетворив, отравив. Слова дуже часто наносять більші рани, ніж фізична сила. Чоловік своїми словами і своїм відношенням здатний зруйнувати всю солодкість жінки. Коли ми говорили, Бог на свій образ створив людину, дав їй розум, емоції і волю, Він створив людину, 1.27, як чоловіка та жінку, створив їх. Однаково, що чоловік і жінка наділені як розумом, так волею, так і емоціями. Так? І дуже часто ми можемо сказати один одному в шлюбі, що в тебе нема розуму, або в тебе немає, ти якась психічно хвора, коли жінка може плакати. А чоловік не розуміє, бо не здатний зрозуміти, а вірою прийняти не в силі, бо гордість не дозволяє. І тоді починається, знаєте, замість солодкого дому дім стає гірким. Господь сказав, розмножуйтеся, і поблагословив їх, 28 вірш, Буття 1.28, поблагословив їх Бог і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і так далі. Благословіння Господнє, кого Він благословив? Лише чоловіка? Так? Поблагословив Господь кого? Їх. Жінка має те ж саме благословіння, що і чоловік. Просто, що чоловік створений для одної цілі, а жінка для іншої. І це не значить, що благословіння для чоловіка більше, а для жінки менше. Обох в Господніх очах мають однакову цінність. Обох в однаковій мірі викуплені Господом. Різниця в відповідальностях. Кожного своя роль. Господь поставив чоловіка головою дружини, але дав йому помічницю відповідну йому. Слово «відповідна» навесні на семінарі ми трошки говорили про це з грецького, воно також означає «протилежну йому». Так? І це слово «протилежна» значить, що не така, як він, яка відповідає, то есть те, чого чоловіку не вистачає, і яка його доповнює там, де треба, а там, де не треба доповнити, вона може йому сказати, привернути увагу, помічниця, і показати, дивися, тут у тебе вже зашкалює. Скажемо, тут ти поступаєш не по волі Господній. Тобто поставити, вернути чоловіка погляд до Христа. На жаль, жінка дуже часто бере на себе роль помічниці, думаючи, що в їй завжди це її відповідальність обрізувати чоловіку крила. Чоловіка з'являється якась мрія, і він каже, я піду і зроблю. А жінка, та ти вже 100 разів починав щось робити, і в тебе нічого не вийде, лучше й не берися. І у чоловіка так пум, і крила відпали. І так раз за разом. І виходить, що приходить час, коли чоловік стає таким, ну, якщо так, то я лучше ні про що не буду думати, ні що планувати, ні про що не мріяти. Отак, прийшов додому, сів, а ви мене ніхто не чіпав. І тоді кожен перестає виконувати свої обов'язки. Тоді жінка каже, ти нічого не робиш, і тобі нічого не треба, і тобі нічого не цікаве. І замість помічниці перетворюється таке сверло, яке сверлить в самі болючі місця. І ми втрачаємо, знову ж таки, відпадаємо від дизайну Божого в той час, коли Господь каже, щоб наш дом був покритий славою Божою. Благословення Господь дав для дому і для сім'ї. Якщо Господь одному повишає зарплату, то це не для того, щоб ховали один одного і тратили незрозуміло на що. Все, чим благословляє Господь одного, чоловіка, він благословляє весь дім. Як він благословляє жінку, він благословляє весь дім. Амінь? Амінь? Амінь. Дуже часто, я не знаю, як у вас в сім'ях ви своїми фінансами розпоряджаєтесь, це може це зовсім інша тема, але все повинно бути, каже, із двох стали одним. В усьому ми повинні повернутися до дизайну Божого, щоб бути в благословенні. Хочемо, щоб наша сім'я була благословена, треба повертатися до благословення. Ми не можемо бути благословенними, і бути неслухняними. Пам'ятаєте, що ми говорили багато, що благословення приходить через послух. Для того, щоб виконати Божу заповідь «розмножуйтеся», чоловік і жінка потребують один одного. Господь нас створив взаємозалежними. Як чоловік від жінки, так і жінка від чоловіка, каже слово Господнє, так? Той чоловік, що каже дружині 300 років, ти мені потрібна, не розуміє, що говорить. Тобі потрібна помічниця відповідна тобі. Наприклад, статеві хромосоми у жінки складаються з двох екс-хромосом, а у чоловіка одна екс-хромосома і одна Y-хромосома, або Y, якщо говорити з латині. Саме чоловіча Y-хромосома має ген, який визначає стать дитини, яка внаслідок хімічних процесів, виробництво протеїну і так далі, і так далі. За відсутністю цього розвитку буде дівчинка, за присутністю буде і так далі. Я не є дуже там сильною в біологію, але потрібний один одному чоловік із жінкою. Чоловік здатний залишатися плідним практично все своє життя, а жінка має визначений вік плідності. Взагалі це чудо. Якщо подумати, як Бог дав жінці отримувати життя в собі, всередині, це є взагалі чудо. Проходить зачаття, починає бити серце, з'являються пальчики, ніжки. Уявіть собі, як жінка вбиває добровільно в собі це чудо, що сьогодні відбувається, яка добровільно виштовхує себе в це життя. І це серце, яке не бачить світла, роблячи це. І, звичайно, суд за це йде на творіння Боже. Але наскільки всі ми були в гріхах? І яку владу мав над нами гріх? І як нас руйнував? Руйнував як наш дух? Так наші емоції, так наше тіло. Але з тих пір, як ми полюбили Господа, з тих пір, як ми народилися згори, Господь дав нам силу протистати гріху. І навіть буває так, знаєте, ми протистаємо сьогодні гріху, але наше тіло часто, знаєте, дає інвойс, фактуру, щоб вимагає плату за те, що йому було зроблене. Ісус Христос прийшов для того, щоб повернути зір сліпим, принести добру новину засмученим, зцілити розбиті серця, проголосити свободу полоненим і волю ув'язненим та визволити тих, хто є пригнобленим. Можете записати для себе Ісаї 61 з 1 по 3 вірш. Луки 4, 18. Чоловіки, любіть своїх жінок. Ефесянам 5 розділ, 25-26 вірші. Можете записати по 30. Ефесянам 5, 25 по 30. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за словом. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла. Навпаки, він його годує і піклується ним, як і Христос церквою, бо ми члени тіла його. Хто себе видав за іншого? Ну, в цьому місці писання. Хто каже, хто кого видав за іншого? Христос за церкву. Христос за церкву чи церква за Христа? Христос. Звідки проходить джерело любові? Христос за церкву. Чоловік повинен любити свою жінку як своє тіло. Коли чоловік не любить жінку як Христос церкву, тоді приходять серйозні проблеми в шлюб. Взагалі, якщо ми будемо читати і досліджувати все Писання говорить, що ми з вами покликані давати, а не отримувати. Як би ми не крутили, як би ми не шукали ті отримувати, бо ми такі, що дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай-дай. І говориться в приповістках, що це наше дай, і ще дай, і ще дай. Але Слово Боже говорить, блаженніше давати, ніж приймати, і каже, щоб ми вчилися ставити інтереси іншого поперед своїх. В шлюбі, коли ми насправді ставимо інтереси нашого чоловіка або нашої жінки поперед своїх, тоді виходить гармонія і двоє людей, які служать один одному в Ісусі Христі, і тоді слава Господня перебуває на домі. І тоді мир Господній перебуває в домі. Тоді наші діти ростуть в присутності Господній. Тому що там, де є постійні сварки і боротьба, і то миру немає. Немає миру, тоді діти наші ростуть в війні, в стані війні, в повоєнному положенні. Тому наші діти є нервові, невпевнені в собі, воюють один з одним. І так далі. Завдання є допомагати іншим заради їхнього добра, не егоїстично вимагати тільки для себе, не контролювати один одного, не боротися, хто є головніший в сім'ї. Порядок Божий є такий. Голова чоловікові – Христос, голова дружині – чоловік. Але, каже, підкорюйтесь один одному в любові Христові. Як чоловік дружині, так і дружина чоловіку. Ми часто, знаєте, займаємося в сім'ях цим таким перетягуванням канату. Хто сильніший, той сильніше дьорнув, кому руки порвало, кому хто впав. Але насправді ми повинні тримати один одного і служити один одному. Тому що любов – це не тільки романтичне почуття. Романтичне почуття – це початок, який Господь нам дає, ми закохуємося. Але якщо кохання не переростає в любов, божественну любов, любов, яка віддає, не шукаючи свого, і знову ж таки повертаючи духовно, повертаючись емоційно і повертаючись до фізично. Якщо ми піклуємося про людину, яку Господь нам подарив, як чоловіка, як жінку, то тоді і наше серце буде зберігатися в мирі. Тому любов – це вибір дбати про іншого, знаючи його всі недостатки. Мабуть, я знаю, що жінка знає чоловіка так, як мама його не знає. Так чи ні? Мама думає часто, що вона знає краще, але насправді жінка чоловіка знає краще, ніж мама. Тому, але тут навіть не в змаганні справа між мамою і жінкою. Про що я говорю? Що знаючи недостатки один одного і все рівно любити. Так. І то я знаю в собі, Господь, я знаю, що так. І я знаю, що так. Але я дала слово, я дав слово служити, поки смерть нас не розділить. І ось я тут. Пам'ятаєте, ми дивилися в приповістках, той, хто не зраджує. Той, хто не зраджує. Це створювати обставини для чоловіка і для дружини, щоб вони могли, або він, або вона могла, рости у святості і богопізнанні. Єфесянам 5 розділ, 33 вірш. Нехай же кожен з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Дівчата, не говоріть, ми говорили на жіночому, я не буду дуже багато про це говорити, але поважайте свого чоловіка. Пам'ятаєте, ми говорили, що таке поважати чоловіка в понеділок? Не пліткуйте про нього. Як би вам він не насолив, не виносьте це куди, за чай, чи за каву, чи до сусідки, чи до мами. Несіть свої тягарі куди? До Господа. Не будемо багато в це заглиблюватись, ми говорили про це. Павло представляє чітку модель керування і підкорення. Як Христос є головою церкви? Він віддає своє життя за неї, щоб вона могла жити. І запрошує її прийняти цей подарунок, ніколи не забираючи її вільну волю. Чуєте? Господь дає подарунок, але не примушує його прийняти, не забирає в церкви вільну волю. Він постійно дає вибір. Дуже часто чоловік старається подавити волю дружини, ніби видресирувати, зламати волю. Знаєте, як думаючи, як ото коня дикого, який це термін? Да, приборкують. Отак дуже часто чоловік думає, або дружина думає, я все равно тебе переломлю. Це є конкретним порушенням Божої заповіді для відносин в сім'ї. Тому що ми приходимо в шлюб не міняти один одного, а служити один одному. І коли ми служимо один одному, тоді любов, справжня любов, відкриваючи двері через наше служіння, завойовує серце раніше чи пізніше, а навіть якщо й ні, тоді ми будемо чистими і невинними в день Господній. Що може бути важливіше цього? Зберегти наше серце, джерело нашого життя, невинним перед Господом. Чоловік, який любить свою дружину, не примушує її, не засуджує її, ніколи не закриває їй рота. Закрий рота. Ні, він любить її безумовно. Ну як це? А іноді треба ж закрити. Підсилює її, щоб вона могла стояти. Це ж не заповідь. Прошу? Це ж не заповідь, не закривати її рота. Це любити жінку свою, не закривати її рота. Можна, жінку чоловік повинен наставляти, але не закривати її рота. Він захищає її. Як церква підкоряється Христові? Не закриті. Ми пізніше зачепимо, як це можна зробити. Захищає її. Як церква підкоряється Христові? Добровільно пропонує себе Христові все, чим вона є, присвячує себе безкорисливо служити, любити, бути вірною, чесною і поважати ім'я Господнє. Буття 2 розділ 7 по 8 вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина душею, живою душою. І насадив Господь Бог рай у Ведемі на сході, і там усадив людину, що її він створив. Слово «створив» в перекладі з давньоєврейської означає «придати форму». Хоч ми всі схожі, але ми всі дуже різні. Немає ідентичних людей, навіть ідентичні близнята не є ідентичними, все рівно є у них відмінність. Ми всі унікальні, але Господь пізнав своїх. Господь знає тих, хто Його. От у кого з вас є діти, ви знаєте своїх дітей? Ви впізнаєте їх серед мільйону? А серед 10 мільйонів? А серед мільярду? Господь знає своїх. Господь знає своїх. Серед всіх, всього населення, Господь, отак як ти знаєш своїх, впізнаєш своїх дітей, Господь пізнає своїх. Тих, хто називається Його іменем, тих, хто носить Його кров, і тих, хто Його, кому віддали своє життя, ті, хто народилися від Нього. Ті, хто народилися від Нього. Тому, навіть якщо є періоди, коли здається, що ти серед натовпу, і ніхто тебе не бачить, і нікому ти не треба, Господь бачить тебе так, як ти побачиш свою дитину, в будь-яких обставинах впізнаєш, в будь-яких, будь-якому натовпі, де б то не було, так Господь знає своїх. Він знає, хто Його, і знає, хто ні. І створив Господь Бог людину з пороху земного. Буття 2.15. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. Брати і сестри, робота – це благословіння, а не прокляття. Господь не створив людину для ліні. Прокляття покладало в тому, що земля перестала бути такою плідною, як Господь її створив. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти помреш». І сказав Господь Бог, «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Чоловік створений з чого? З землі. А жінка? З чоловіка. Чоловік дуже схильний хвилюватися про земне. Він або на 100% віддається роботі і не має часу для сім'ї в більшості. От він хвилюється, щоб земне, щоб мене була хата, як кажуть, побудувати дім, посадити дерево. І така природа чоловіка – хвилюватися більше про земне, він створений з землі. Тому Господь каже, що не хлібом єдиним житиме людина. І тут з'являється дружина і каже, коханий, ти потрібний нам вдома теж. Ти потрібний мені, я хочу бачити тебе, ти потрібний нашим дітям, вони тебе не бачать. Не назоляй! Я устав. Хочеш, щоб я роботу кинув? А завтра мені скаже, що сином нема що їсти, принеси, щоб було за що їсти купити. Знаєте, йде. Від одної крайності ми можемо впадати іншу крайність. Але брати робіть багато, а дружина? Одна. А дружина? А дружина? Скільки? А у дружина одна. Одна. Через що? Треба, щоб в тебе був баланс, щоб ти віддавав належну честь твоїй дружині. Як Писання говорить конкретно, яка користь людині, яка отримає весь світ, завоює весь світ, а втратить свою душу, або свою дружину, або своїх дітей, яка користь від того. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти помреш». І сказав Господь Бог: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Тут виявляється щедрість Господня. Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Господь є дуже щедрий. Він дав все нам для життя і для святості, для проживання в святості. Але щедрість Господня не повинна бути використана нами для беззаконня. Тому Господь поставив перепону. Тільки з цього дерева не можеш їсти. Заповіді Господні – це загорожа для нас з вами. Знаєте, овечка, яка стоїть в загорожі і натикається на стіну або на забор, вона рветься туди за забор. Але Господь ставить захист для того, щоб ми не попали в зуби ворогу. Бо ворог наш ходить як рикаючий лев, шукаючи кого проковтнути. І ось заповіді Господні для нас з вами – це є ця загорожа, яка тримає нас в небезпеці. Послух заповідям Господнім нас тримає в безпечному місці, де ворог не може зруйнувати наше життя. Пам'ятаєте, ми дивились в приповістках? «Застереже тебе мудрість Господня, буде берегти дорогу твою, застереже тебе в хвилину небезпеки» і так далі, все, що ми бачили. Тому ми повинні любити заповіді Господні. І ці заповіді, чоловік, повинні бути для тебе загорожею. Люби свою дружину так, як полюбив Господь церкву. І ці заповіді Господні повинні бути для тебе, дружина, щоб ти поважала свого чоловіка, щоб ти його слухалася, щоб ти віддавала йому честь. І ці заповіді Господні повинні бути загорожею для дітей твоїх. Те, що ми говорили позавчора, як ти будеш наставляти їх. Тому сьогодні слово, яке Господь дав нам: «Сину мій, якщо приймеш слова мої ти і накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихили до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, то розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти богопізнання. Бо Господь дає мудрість, і з його вуст знання і розум». Амінь. Амінь.